่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศรัทธาที่พาถึงนิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20กรกฎาคม2540ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ การมาวัดมาวาก็มาเพื่อที่จะได้รับฟังปริยัติหรือมาปฏิบัติไปบ้างเพราะทางวัดนี่ต้องมีละจะมีในวิธีการวรยุทธ์ยังไงมีศิลปะวิธียังไงที่จะพาคุณมาลดมาล่ามาอดมาลดมาอะไรอะไรบ้างได้ทั้งเข้าใจทั้งได้ฝึกจริงๆแล้วเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเช่นว่าให้หิวข้าวมากๆก็เกิดเวทนาละเวทนาโอ้หิวรู้สึกหิวรู้สึกนะถ้าเผื่อว่าจิตไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยเอาแล้วจิตไม่ค่อยดีก็บ่นอะไรเมื่อไรจะหยุดเทศเมื่อไรจะหิวแล้วนะแช่งเลยบางคนแช่งบาปนะบอกก่อนแช่งสั้นแช่งยาวก็โถเว้ยเทศอยู่ได้เว้ยไม่หยุดทักทีไว้หิวแล้วนะเนี่ยอะไรก็ว่าไปก็หัดอดมั่งหัดลดมั่งหัดอดทนมั่งนะไม่ตายหรอกอดข้าว2วัน3วันก็ไม่ตายง่ายๆหรอกจะเห็นได้ว่าคนที่ไปที่ได้ตกหลงป่าไปอะไรแล้วแต่บางทีตกอยู่ในแม่น้ำโอ้โหอยู่ในน้ำได้ตั้งหลายวันอยู่ในทะเลหลายวันกว่าจะพบดีแต่ว่ามันมีอะไรลอยๆทุ่นลอยอะไรอยู่ทะเลแต่ไม่ได้กินอะไรหรอกมันไม่เห็นตายคนต้องจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันก็ถึงทีจำเป็นก็ไม่เห็นมันตายง่ายๆอย่าว่าแต่3วัน5วันเลยไปค้นพบกันอีกทีนึงโอ้ยต้องหลายวันไม่ได้กินอะไรก็ต้องหลายวันไม่ตายง่ายๆหรอกคนนะนี่โถมือ2มือโอ้โถจะแย่จะเป็นจะตายอย่างงอนอย่างนี้มหัดอดบ้างมหัดลดบ้างอย่าว่าแต่ลดธรรมดาที่นี่มาจะเห็นได้มากอย่าว่าจะลดการกินเลยลดการแต่งเนื้อแต่งตัวลดการใช้การสอยลดอะไรก็แล้วแต่ลดนั่นลดนี่ลดสิ่งที่เราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยลดละมาลองดูถ้าพิจารณาใช้ปัญญาร่วมในการลดละนั้นแล้วก็อ่านอาการทางใจอ่านความรู้สึกเรียกว่าอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกความรู้สึกของเราเป็นยังไงรู้สึกว่ามันโหยหารู้สึกว่ามันทุกข์ร้อนรู้สึกว่ามันดิ้นรนมันอยากจะไปเอาที่มันไงมันตอนนี้ถึงเวลามันแล้วนะนี่มันควรได้มันนี่นั่นแหละเรารู้อาการอ่านอาการเหล่านั้นน่ะดีต้องมีสติสัพพัญญาแล้วก็มีปัญญาอย่างรู้นี่เรียกว่าปัญญาอย่างรู้เข้าไปตรวจสอบอาการทางจิตเสมอถ้ายิ่งมีความสามารถวิจัยจิตวิญญาณเป็นโอ้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าลักษณะอยากได้มาบำเรอเรียกว่าราคะหรือโลภอย่างนี้ไม่ชอบใจแล้วนะลักษณะขัดเคืองลักษณะผลักลักษณะโกรธลักษณะจะทำลายลักษณะไม่ต้องการให้เป็นให้มีลักษณะไม่ต้องการให้เป็นให้มีไม่อยากเป็นไม่อยากมีแต่เขาเอาไปไว้ที่วิภาวะตัณหาจริงมันตัณหาเหมือนกันมันเป็นเรื่องของโกรธกับโลภสองทิศเท่านั้นเองอันนี้เป็นนัยยะลึกซึ้งอาตมากำลังขยายความในเรื่องของตัณหาต่างๆอยู่นะแล้วอาการพวกนี้แล้วมันต่างกันโลภกับโกรธอย่างนี้เป็นต้นอาการโลภเป็นอย่างใดอาการโกรธเป็นอย่างใดเข้าใจเลยอาการมีนิมิตหมายเครื่องหมายให้เรารู้มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนแต่อาการมันเนี่ยเรียกว่ารู้รูปนามรู้อาการรู้เครื่องหมายของอาการโลภมีหมายว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มีอะไรมันเป็นอาการหมายให้เรารู้ได้เราหมายได้มันมีเครื่องกาเครื่องบอกให้เรารู้ได้ด้วยญาณเราเนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อลักษณะอาการอย่างนี้นะเนี่ยมันบอกอาการเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าเป็นอาการโลภอาการราคะอย่างนี้เรียกว่าอาการโทสะมันต่างกันความต่างกันนี่ท่านใช้ภาษาบาลีว่าลิงคะ ลิงคะมันต่างกันมันคนละแบบคนละอย่าง ่างกันอย่างแยกกันเลยอย่างนี้ก็ชัดเจนเป็นบวกเป็นลบเป็นผลักเป็นดูดคนละทิศแต่ต่างกันในระยะลึกซึ้งเข้าไปอีกนะแม้แต่อย่างเดียวกันแต่ต่างกันเพราะค่ามันหยาบกับมันละเอียดหรือมันหยาบกับมันกลางๆมันมากมันน้อยกว่ากันอันนี้มากกว่าอันนี้ก็มีค่าที่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นนัยยะซ้อนลงไปอีกได้นะอย่างเลขคู่เลขขี้นะจัดเป็นคู่เป็นขี้แต่ในเลขคู่เลขขี้ก็ยังมีค่าที่ต่างกัน1 2 3 4 5หรือว่า1 3 5 8 1 3 5 1 3 5 7 9อะไรพวกนี้ขี้มันทั้งนั้นแต่ขี้ก็มีค่าที่ต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะรู้อาการลิงคะความแตกต่างนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้อุทเทศตรงกับหัวข้อเรื่องว่าอย่างนี้ขยายความว่าอย่างนี้อุทเทศคือหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงยกขึ้นอธิบายหัวข้อที่ยกขึ้นชี้แจงและเข้าใจละเอียดถึงกันหมดรวมแล้วรู้รูปนามด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศเนี่ยมี4อย่างนี้ลักษณะที่จะรู้รูปรู้นามทั้งที่มันเป็นนามธรรมก็ถูกรู้โดยญาณเรารู้มันเป็นนามธรรมข้างในจิตนี่มันไม่เป็นตัวรูปหรอกมันไม่เป็นรูปธรรมไม่ใช่วัตถุแต่สิ่งที่ถูกรู้โดยญาณของเรานี่แหละเรียกว่ารูปจิตกระดาษเขาเรียกกันมีภาษารูปจิตไม่มีตัวตนมันเป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ถูกรู้นะเรียกภาษาหนึ่งอรูปก็ได้เรียกอรูปก็ได้ถ้าอรูปมันก็ซ้อนอีกถ้ารูปก็อรูปเนี่ยอรูปมันจะละเอียดกว่ารูปอีกรูปหยาบกว่านี่เป็นต้นเป็นซ้อนชั้นลงไปอีกทีหนึ่งนะถ้าเราสามารถที่จะศึกษาอย่างนี้ได้นี่คือภาคปฏิบัติที่มีญาณอย่างรู้ปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมหมายความว่าเนื้อหาสาระที่สูงปรมะก็คือปรมะบวกอัฏฐะปรมะก็บรมนั่นเป็นภาษาไทยว่าบรมสูงอัฏฐะก็เนื้อหาปรมัตถะก็คือบรมก็บวกอัฏฐะนี่แหละบรมหรือปรมะภาษาบาลีไม่มีบ่อใบไม้แต่เป็นภาษาไทยมันเป็นบ่อใบไม้รวมแล้วก็เนื้อหาที่มันสูงขึ้นไปในระดับที่เลือกแบบเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยคือระดับของจิตเจตสิกรูปสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้เอารูปมาไว้ที่ตัวหน้านะเขารูปไปไว้ที่ตัวใกล้นิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานนะใครไปเรียนอภิธรรมใครไปเรียนปรมัตถ์เนี่ยจะได้ฟังอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนเลยถ้าเข้าขั้นปรมัตถ์นั่นคือจะต้องเป็นผู้ที่มีญาณรู้ในอย่างรู้ถึงจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นรูปด้านนามธรรมรูปที่ถูกรู้ละเอียดละออเป็นรูปประจิตนิพพานไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าถึงขั้นคุณอ่านนิพพานรู้นิพพานด่านนิพพานออกก็มหาเจ๋งเลยอาการอย่างไรเป็นอาการนิพพานก็ยิ่งดีปรมัตถธรรมเป็นอย่างนั้นที่อาตมาอธิบายให้อ่านจิตเมื่อกี้ก็เพื่ออธิบายให้พวกคุณได้ศึกษาให้ถึงขั้นปรมัตถ์ถ้าถึงขาศึกษาถึงขั้นปรมัตถ์แล้วจับอาการได้จริงลดละได้จริงด้วยทีนี้วิเคราะห์วิจัยในอาการทางจิตอาการใดเป็นอย่างกิเลสอย่างนี้เรียกว่าโลภอย่างนี้เรียกว่าโกรธและก็สามารถทำให้มันจางคลายทำให้มันลดได้เข้าท่าแล้วเข้าท่าแล้วทำได้แล้วคุณทำให้จริงทำให้ชำนาญทำให้บ่อยๆทำให้มากๆเดินทางเข้าหานิพพานแน่เดินทางเข้าหานิพพานแน่จับเป้าตรงนี้ให้ได้เลยถ้าจะนับความเป็นโสดาบันคือจับสภาพพวกนี้ปรมัตถ์นี่ออกอย่างที่อาตมาว่าจับอาการทางจิตได้และมีวิธีอาจจะยังไม่เก่งก็ตามแต่ทำได้และคุณก็รู้ว่าเราทำได้คือลดจริงๆกิเลสมันลดได้จริงนั่นแหละเริ่มต้นเข้าเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเข้าทางแล้วแต่อย่าว่าระวังอย่าแหกทางนะหรือทางมันไม่เดินต่อเข้าทางแล้วจะอยู่เฝ้าปากทางเขาใครเข้าไปผ่านไปไม่รู้ละคนเป็นโสดาสกิทาอนาคะเราก็เฝ้าอยู่ปากทางตลอดกาลนานระวัง อาตมาว่าหลายผู้หลายคนมักชอบอีตรงปากทางเนี่ยคุณคนหนึ่งใช่ไหมดูเหมือนใช่คุณคนหนึ่งใช่ไหมดูเหมือนใช่ฟังเข้าใจดีแล้วไม่ให้อยู่ปากทางเลยนี่ทางเห็นชัดเจนเลยฟังเมื่อไหร่ยิ่งชัดฟังเมื่อไหร่ก็ชัดแต่อยู่ปากทางนานเท่าไหร่แล้วเกือบแล้วนี่อายุก็มากแล้วรู้แต่เมื่อไหร่นานแล้วเดี๋ยวนี้อายุนานแล้วมาที่นี่เมื่อไหร่ก็20ปีที่แล้วเดินไปได้เท่าไหร่อยู่ปากทางระวังแต่มันน่าเสียดายนะอาตมาพยายามเร่งรัดพวกเราว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญบุญคืออะไรบุญคือการชำระกิเลสบุญปุญญะเนี่ยภาษาบาลีว่าปุญญะเป็นภาษาไทยมันเป็นบ่อใบไม้คือการชำระสภาพชำระลักษณะชำระคือบุญแท้ๆเลยถ้าเราจะรวมความทั้งหมดก็คือคุณงามความดีก็ได้บุญแปลว่าคุณงามความดีคุณงามความดีของคนชำระกิเลสก็คนนั้นจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นคนสร้างสรรค์ขยันเพียรแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นสิเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นได้มากนั่นแหละเป็นคนมีคุณงามความดีเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงนี่เป็นต้นนะอาตมาเจตนาวันนี้ตั้งใจอยากจะพูดถึงสภาพของลักษณะ5อินทรีย์5พละ5ซึ่งในโพธิปักขีธรรมเนี่ยมีหลัก7หลักหลักสำคัญที่เราจะต้องเข้าถึงหลักกว้างที่สุดก็คือหลักมรรคองค์8โพธิปักขีธรรมมี7 1สติปัฏฐาน4 2สัมมาปัฏฐาน4 3อิทธิบาท4เนี่ยเลขหวยของพวกเรานะแต่ไม่ต้องไปซื้อหวยรัฐบาลเพราะคนละทาง4 3ตัวต่อมาก็5อีก2ตัวคืออินทรีย์5พละ5สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ส่วนอีก2อันนี้เป็นโครงหลักโครงสร้างหลักเลยโพชฌงค์7มรรค8นี่7โพชฌงค์7มรรค8รวมแล้วนับเลขต่างๆนี่4 4 4 5 5 7 8เนี่ยรวมแล้วเป็น37นะ37รวมแล้วเป็น37แล้วก็เรียกโพธิปักขิยธรรม37นะโพธิปักขิยธรรม37เราก็เอาเลขนี้มาเรียกอาตมาเลขนี้มาเรียกจนสุดท้ายไปซื้อจะไม่จะไปซื้อหรอกพยายามไปหาตัวเลขนี้เขาไม่หวงไปขอเบอร์รถ4578เขาไม่หวงเขาไม่เลขนี้มันสเปะสปะใช่ไหมมัน4578มันไม่เข้าล็อกอะไรถ้าคุณไปขอก้าวท้ายก้าวหลังเจอนะต้องเรียกเงินบ้างได้เสียเงินอยากจะได้ไปจองเบอร์นี้บอกเราขอเบอร์4578ได้ไหมบอกโอ้ยเอาไปเลย4578มันเลขมันไม่เข้าล็อกอะไรเลยแต่มันเข้าล็อกเราเข้าล็อกเราอาตมาไปขอคุณวนิดาก็ไปขอนะรถเขาก็ไปขอเลข4578เนี่ยใครไม่รู้เรานะพวกเราไม่มีเลขพวกนี้ของพวกเรานะเป็นสูตรยิ่งใหญ่มาก4578เนี่ยนะ4 5 4เนี่ยอาตมาพูดซ้ำพูดซ่าพูดมามาก7กับ8อาตมาก็พูดมามากเห็นไหมพุทธชง7มาก8ก็พูดมามากประสิทธิประธาน4สมประธาน4อิทธิบาท4ก็พูดมามากเพราะเป็นตัวหลักใหญ่ๆแต่ไอ้ที่ต้องไม่พูดแต่มันเป็นจริงมันเป็นตัวเกิดคืออินทรีย์5พละ5คุณปฏิบัติมากแปดหรือโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละปฏิบัติอย่างสติปัฏฐานสี่มีสมปทานสี่มีอิทธิบาทเสริมเกื้อหนุนกันจริงๆนี่แหละแล้วจะเกิดอินทรีย์ห้าพละห้าอินทรีย์ห้าพละห้าจึงเป็นตัวผลเป็นตัวสิ่งที่จริงอาตมาก็อยากจะขยายความวันนี้ในวันนี้เหมือนกันเถอะอินทรีย์ห้าหรือพละห้าเหมือนกันมีห้านี่เหมือนกันคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันเรียกอินทรีย์5เรียกศรัทธาสัทธินทรีย์อินทรีย์ก่อนสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์กับปัญญาสมาธินทรีย์กับสมาธิสตินทรีย์กับสตินะวิริยินทรีย์ไม่ใช่ใช่วิริยินทรีย์กับวิริยะความเพียรสัทธินทรีย์กับศรัทธาพละก็เรียกเหมือนกันศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละนะเพราะงั้นอธิบาย2หน่วยนี้อินทรีย์พละนี้แปลก็คล้ายๆกันแปลว่าอำนาจแปลว่ากำลังอินทรีย์ก็แปลว่าอำนาจหรือแปลว่าความเป็นใหญ่แปลว่าแรงฤทธิ์หรือแรงพละก็แปลว่าฤทธิ์หรือแรงกำลังพลังก็คล้ายกันแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่ากันสูงกว่ากันอินทรีย์เป็นตัวเกิดเริ่มขึ้นมาสั่งสมเข้ามาที่จริงพละบางทีเขาแปลว่าผลนะปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเขาก็แปลว่าปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเป็นปัญญาผลคือเป็นตัวสุดนะเพราะเราจะเห็นได้อย่างในสัมมาทิฏฐิมีองค์ธรรม6นะผู้ที่ไม่ค่อยได้ฟังภาษาพวกนี้อย่าเพิ่งเวียนหัวนะฟังไปก่อนคนที่มีแล้วก็ได้เรียงฟังดีๆนะวันนี้วันเข้าพรรษาก็เอาหนักๆหน่อยสินะปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละ6องค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐินะแล้วก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิคำนี้ซ้ำสัมมาทิฏฐินี่มีองค์ธรรม6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคังคะหรือองค์แห่งมรรคนี่6นะมี6หลักที่หยิบขึ้นมานี่มาเพื่อจะพูดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละที่หยิบขึ้นมาพูดนี่เพื่อจะพูดให้เห็นถ้าคุณปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็สัมมาทิฏฐินี่เจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วปฏิบัติมีครบองค์มรรคมรรคองค์แห่งมรรคปฏิบัติสัมพันธ์เกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ตัวนี้เป็นตัวปฏิบัติแท้ๆเลยถ้าปฏิบัติขณะใดคุณไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เมื่อนั้นมันไม่ใช่การปฏิบัติคุณจะต้องใช้ตรวจตราวิจัยเสมอว่านี่คือสัมมานี่คือมิจฉานี่คือกุศลนี่คืออกุศลนี่คือทุจริตนี่คือสุจริตนี่คือกิเลสกับนี่คือไม่ใช่กิเลสเป็นลักษณะแท้อย่างจิตกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะจิตกับกิเลสนี่แยกกันไม่ได้เลยไม่ใช่แยกกันไม่ได้แยกกันไม่จะว่าไม่อะไรก็ไม่ใช่มันปนกันอยู่นั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันเหมือนกันมันปลอมตัวเป็นจิตวิญญาณมานานเลยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านี่มันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่เจ้าของจริงมันไม่ใช่เจ้าของบ้านท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอาคันตุกะอาคันตุเกแขกท่านพุทธทาสไปแปลบอกว่าแขกจรอาตมาบอกว่าจะไปแขกจรยังไงมันแขกประจำเลยมันแขกเจ้าของบ้านเลยมันประจำอยู่มันนานแล้วมันยึดเป็นเจ้าของเรือนเลยมันไม่ใช่แขกจรนะไม่ใช่นานๆมาทีหรือแขกจรจรไปจรมามันไม่จรมันประจำเลยอันนี้เราเป็นความเป็นเชิงคิดที่เชิงเห็นที่ท่านพุทธทาสกับอาตมาต่างกันที่ขอขยายตรงนี้นิดนึงท่านพุทธทาสบอกว่าเป็นแขกจรเพราะท่านเข้าใจว่าอย่างนี้ท่านเข้าใจว่าคนธรรมดานั้นไม่มีกิเลสกิเลสมันจรมาเป็นครั้งคราวคือท่านว่าสำนึกตื้นสำนึกต้นธรรมดาเหมือนกับเราไม่มีกิเลสอารมณ์ข้างบนอารมณ์สำนึกสามัญข้างบนมันเหมือนเราบางทีบางก็ว่างว่ามันไม่มีอารมณ์โลภไม่มีอารมณ์โกรธท่านบอกว่าคนเราไม่มีกิเลสคือไม่มีอารมณ์โลภอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นสามัญเป็นปกติจะโกรธจะโลภก็เป็นครั้งคราวท่านว่างั้นนะจริงอารมณ์ที่มันสังขารขึ้นมาเป็นโลภอารมณ์ที่มันสังขารขึ้นมาเป็นโกรธเป็นครั้งคราวถ้าใครไปปรุงอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์โลภอยู่ตลอดกาลนานตายแน่ๆเลยตายแน่ๆเลยนี่ท่านพูดของพื้นบนของอารมณ์ท่านแยกอารมณ์ไม่ออกแต่ถ้าไม่พูดถึงพื้นจิตจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์คือสังขารคือการปรุงอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ปรุงยังไม่ปรุงจิต ตัวจิตนี่แหละมีตัวก้อนจิตที่ไอ้เจ้าอาคันตุกะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อาคันตุกะจรมาเป็นอารมณ์ข้างคราวไม่ใช่เจ้านี่ละยึดเป็นตัวเจ้าของบ้านเลยถึงขั้นเป็นระดับอนุสัยถึงขั้นเป็นระดับจิตในระดับปริยุทธฐานถ้าตะตีไม่แตกแยกไม่ออกมันปลอมตัวสนิทอยู่ตรงนั้นอันนี้อาจารย์มาถึงว่าถ้าไม่รู้ถึงอย่างนี้แล้วไม่สามารถที่จะดังลึกเข้าไปแทงเข้าไปหาจิตชั้น2จิตชั้นอนุสัยสาพระท่านพุทธทาสจะไม่พูดถึงอนุสัยท่านจะไม่อธิบายถึงอนุสัยอะไรกันมากมายเลยแต่อาตมาจะอธิบายถึงอนุสัยหรือว่าจิตในระดับ2ในระดับปริยุทธฐานกิเลสมากตื่นๆเนี่ยสอนใครๆก็สอนได้ใครๆก็พูดได้เพราะสามัญเปลือกผิวเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรในเบื้องต้นพื้นๆเนี่ยไม่ยากเพราะฉะนั้นจะไปแปลว่าแขกจรมาเป็นข้างคราวใช่มาปรุงเป็นอารมณ์แล้วคุณก็ไปจับว่าจะจรโชคชั้นข้างคราวความจริงไม่จรอาคันตุกะก็ไม่ได้มีคำว่าจรอาคันตุกะไม่ได้มีอาคันตุกะโคจรไม่มีคำว่าจรอาคันตุกะคือแปลว่าแขกเท่านั้นแต่ท่านไปใส่ภาษาคำว่าจรใส่เข้าไปอีกตัวนึงอาตมาก็พลอยติดตอนแรกก็อาตมาไม่ได้ไอ้นั่นมากมายก็เรียกอาคันตุกะจรตามท่านไปพอสมควรดูมันจะเขียนในตัวหนังสือในอะไรก็ดูมันมีบ้างเหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าไปเจอที่ไหนขอให้แก้ว่าไม่ใช่อาคันตุกะไม่ได้แปลว่าแขกจรอาคันตุกะแปลว่าแขกแขกเท่านั้นแต่ไม่ใช่ชาวอินเดียนะแขกตัวนี้ไม่ใช่ชาวอินเดียนะคนละเรื่องนะเพราะงั้นมันไม่ใช่จิตนั่นเองมันไม่ใช่เจ้าบ้านมันไม่ใช่เจ้าของจริงๆมันเป็นตัวที่มาอาศัยมันเข้ามาผสมโรงน่าไม่ยอมออกเนี่ยนะนี่ร่ำร้องเนี่ยร้องมันไม่ยอมออกบีบคอมันตายฮะว่าเราจะต้องพยายามพิสูจน์ดูจับมันให้มั่นจิตพยายามทำจิตของเราให้เป็นตัวเราแล้วเป็นธาตุรู้คือเป็นปัญญาเป็นธาตุรู้แล้วมันรู้หน้ารู้ตาของกิเลสนี่ให้ได้รู้หน้าตาของแขกให้ได้พิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เราให้ได้มันไม่ใช่เราก็คือฆ่ามันให้ตายเลยพอมันตายแล้วเราจะตายด้วยไหมไม่ตายหรอกเรายิ่งโอ้โหยิ่งสะอาดผ่องแผ้วยิ่งมีฤทธิ์มีแรงยิ่งมีพลังมีอินทรีย์มีกำลังจิตที่บริสุทธิ์กำลังกิเลสก็คือกำลังกิเลสมัวซัวกำลังกิเลสนี่ทำบ้าๆบอๆฆ่ายากไม่ต้องร้องถ้าฆ่าง่ายก็พระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองสิ ถ้าฆ่ายากนะแล้วจะต้องไปกราบทำไมล่ะคนทำของง่ายๆเอ้ยฆ่าไม่ยากหรอกกิเลสจะไปกราบไปครบกันทำไมเรามันของยากนั่นแหละถึงว่าคนทำได้ต้องนับถือไงต้องใช้จำนวนจีน หนังจีนนับถือถึงเราต้องถึงนับถือไงเพราะว่าผู้ที่ทำได้ยากมันไม่ง่ายแต่มันเป็นของต้องทำถ้าไม่ทำไม่พ้นทุกข์แล้วก็ไม่มีประโยชน์คุณค่ามากนะเพราะฉะนั้นอาตมาอยากขยายคำว่าศรัทธาก่อนศรัทธานี่สำคัญศรัทธาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเอามาเป็นคู่ศรัทธากับปัญญานะบอกแล้วนะว่าอินทรีย์มันมีทั้งอินทรีย์พละมันมีทั้งด้วยกันอินทรีย์ห้าก็มีทั้งศรัทธาทั้งวิริยะทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาพละก็มีห้าเหมือนกันทีนี้ศรัทธากับปัญญาเนี่ยสองขั้วนี่เป็นขั้วหลักเหมือนกันสายศรัทธาเนี่ยก็จะศรัทธาปัญญาไม่ค่อยมีถ้าพูดถึงว่าศรัทธาน้อยก็จะเห็นชัดเจนปัญญาว่าก็ไปเถอะจะยังไงก็ได้จะนับว่าสายศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาที่ปัญญาไม่มากเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาไปประกอบหรือร่วมนำมากๆเนี่ยจะศรัทธากันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้ศรัทธาเถอะแล้วก็ศรัทธากันไปจะพาขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็ตามใจเถอะแล้วก็ศรัทธากันมากและศรัทธานี่ที่มักจะแรงซะด้วยนะศรัทธานี่แรงคนที่ศรัทธาจัดที่จะแรงพาทุ่มเอาเลยทุ่มโฮโลโฮเรมันมีมาแต่ตึกตำบันแล้วศรัทธาเนี่ยสมัยโบราณจริงๆคนก็ปัญญาน้อยใช้ศรัทธานำมาก่อนแต่ตึกตำบันนึกดูสิคนไหนฉลาดบ้างก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้าแล้วก็หัวหน้านำยังไงก็พวกนี้ไม่ต้องคิดมากหรอกมาพาตายก็ไปตายด้วยกันหมด ได้ลุยถ้าไปลบไปฆ่าไปแกงไปฟันไปทำอะไรก็ไปแล้วก็มันแต่ไหนแต่ไหนมาก็เป็นศรัทธาอย่างนั้นพอมาปัญญาแล้วรักตัวกลัวตายมากนี่ไม่ค่อยตายด้วยเยอะทีนี้พอมีปัญญาสายปัญญามาเนี่ยเลี่ยงเก่งไปหลอกแหลกๆพันนำพาอะไรไปก็ไม่ค่อยนะเพราะฉะนั้นสายปัญญานี่ถึงไม่ค่อยมุ่งไม่ค่อยพุ่งปัญญาเนี่ยไม่ค่อยพุ่งหรอกปัญญาเนี่ยเลือกเอาเลือกไปถ้ากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนก็นานเชื่อพวกปัญญาเนี่ยที่จริงเขาไม่เรียกปัญญาโดยภาษาที่ลึกๆเขาเรียกเชโกเชกะแปลว่าความเฉลียวฉลาดซึ่งพวกเราพอบอกกับเชโกเราเข้าใจแล้วเชโกก็คือภาษาบาลีโดยตรงกับเชกะพอผันมันเรียกธรรมดาก็เรียกเชโกฉลาดความเฉลียวฉลาดฉลาดทุกวันนี้เนี่ยคนฉลาดเจอะแล้วฉลาดพวกนี้มันใช้ไม่ได้ฉลาดทำให้ทุกตนก็ทุกบาปแล้วบ้านเมืองสังคมมนุษยชาติก็ทุกเพราะฉะนั้นสายศรัทธาเนี่ยอาตมามาสอนศาสนาเนี่ยมาสอนเพื่อแก้ศรัทธาเพราะศรัทธานำมาเทรวาสเนี่ยเจโตนิยมเจโตเพราะฉะนั้นปัญญายังไม่เฟื่องเหมือนมหายานมหายานเนี่ยปัญญาพูดปัญญาก็เอาแล้วต้องทำว่าเอาปัญญากันแล้วกันเธอหมายถึงความฉลาดแต่ความจะปัญญาจริงๆแล้วมันหมายถึงตัวญาณที่บริสุทธิ์ฉลาดที่ไปในทางธรรมแต่มันเฟือแล้วเดี๋ยวนี้เอาปัญญาถ้ามาบอกว่าแม่คุณเนี่ยโอ้โหจะชมว่าฉลาดมากนะบอกแม่คุณนี่เชโกดีจังเลยใครจะไปชอบอ่ะใช่ไหมบอกโอ้โหยอดเลยคุณนี่เชโกยอดเลยเดี๋ยวก็ซัดให้เท่านั้นเองมันเรียกฉันเชโกยอดเพราะเข้าใจซะแล้วเนี่ยลึกๆว่ามันฉลาดแบบไหนอ่ะนะมันฉลาดแกมโกงฉลาดทุจริตฉลาดไม่ซื่อมันรู้อยู่แล้วนะภาษาไทยก็ใช้กันมานานก็เอามาจากบาลีนี่แหละมาใช้กันรู้อยู่แล้วฉลาดตัวนี้ไม่เอ้าถ้าบอกว่าปัญญาชอบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลิกไปเลยเชโกไม่เอามาชมกันถ้าจะชมเมื่อไหร่จะมาเอาเชโกมาชมชนนะฆ่ากันตายเลยเพราะก็เลยจะโกงหรือไม่โกงจะชมเขาก็โดยใช้ปัญญาหมดเลยแม้มันฉลาดโกงยังไงก็ใช้ปัญญาหมดเลยตกลงเชโกทิ้งเอาไว้จะด่ากันเท่านั้นถึงเอาเข้ามาใช้ถ้าจะชมกันแล้วก็ไม่แล้วเอาปัญญาทั้งที่ปัญญามันไม่ตรงมันยังแยกเป็นสองในฉลาดที่มันไม่เป็นไปตามธรรมไม่เป็นสัจธรรมไม่เป็นสัจธรรมเขาไม่เรียกฉลาดปัญญาหรอกแต่มันก็ฟั่นเฟือแล้วอาตมาก็เลยต้องยอมจะไปพูดนี่มันยากต้องอธิบายทุกทีปัญญาก็ปัญญาวะนะปัญญาก็ปัญญากันแล้วกันก็เข้าใจว่าเป็นฉลาดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อสายปัญญามันมีมากขึ้นปัญญาก็เมื่อไม่ล้างกิเลสกิเลสมันก็ปัญญามันก็ฉลาดหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองบำเรอตัวเองมากเข้ามากเข้าเพราะฉะนั้นปัญญานั้นถ้าสิ่งใดเป็นความฉลาดแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายความฉลาดที่ไม่ละโลภละโกรธละหลงนั่นเองหรือไม่ละความเห็นแก่ตัวนั่นเองถ้าไม่ใช่ฉลาดอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นอธิปัญญาไม่ถือว่าเป็นความฉลาดที่แท้ปัญญาหรือฉลาดที่แท้จะต้องเป็นไปเพื่อความละโลภโกรธหลงนะเมื่อละโลภก่อนหลงแล้วจะฉลาดได้ไหมโอ้โหฉลาดจริงๆนะละโลภละโกรธละหลงเนี่ยไอ้ฉลาดไม่ละโลภโกรธหลงมันก็ฉลาดมันฉลาดเอาเปรียบเอารัดฉลาดกอบโกยฉลาดหาเล่ห์หาเหลี่ยมอะไรเพื่อที่จะมักได้มากๆมันก็ฉลาดแหละแน่นอนเลยทุกวันนี้มันก็พัฒนาไอ้ฉลาดแบบนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วโลกเลยนะเพราะฉลาดเมื่อเข้าใจสองในแล้วเนี่ยศรัทธาสมัยโบราณบอกแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มันก็ใช้ศรัทธานำพอมาฉลาดขึ้นสมัยใหม่ขึ้นฉลาดขึ้นสมัยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฉลาดมันก็เลยกลายเป็นฉลาดโกงที่ไม่ล้างกิเลสทุกวันนี้จึงกลายเป็นศรัทธาที่ฉลาดหาวิธีเสริมศรัทธาและก็ฉลาดเห็นแก่ตัวกันจัดจ้านจนกระทั่งพูดกันจะไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้ลึกเข้าไปกว่าในการที่จะตัดจะละจะลดอย่างนี้ก็คือการเชื่อทีนี้เชื่อมั่นเชื่อมั่นเนี่ยเป็นตัวลึกอาตมาแบ่งความเชื่อเป็น3ระดับศรัทธาก็คือเชื่อกลางๆยังไม่มากไม่มั่นไม่อะไรทั้งนั้นน่ะก็เชื่อถ้าสัตทินรีเชื่อนี่เชื่อถือสัตทินรีอาตมาแปลเป็นภาษาไทยว่าเชื่อฟังคนเชื่อฟังนี่ทำตามใช่ไหมคนเชื่อเฉยๆเนี่ยก็เชื่อท ทำยังเชื่อไหมเชื่อทำยังไม่ถึงเวลาภาระเราเยอะเรื่องยังมากกำลังของใจมันยังไม่ดิ่งมันยังไม่เอามันยังไม่บุกมันยังไม่รวยเชื่อกำลังของใจมันยังไม่ดิ่งมันยังไม่เอามันยังไม่บุกมันยังไม่รวยเชื่อยิ่งคนมีความฉลาดหรือมีปัญญาเข้าใจเนี่ยเข้าใจเชื่อไหมโอ้เชื่อเถียงไม่ออกเลยโอ้โหเก่งจริงๆเลยพูดเราจำนนเลยเชื่อแต่อินทรีย์ของศรัทธายังไม่ขึ้นยังไม่ถึงขั้นสัทธินทรีย์เพราะฉะนั้นผู้ใดสังเกตตัวเองถ้าเผื่อว่าเราเชื่อแล้วเราถึงขั้นบอกว่าเอานะสู้ตั้งใจมีศีลมีข้อปฏิบัติมีกรรมฐานลดละให้สัจจะตัวเองเอาคือปฏิบัตินั่นเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาตัวนี้บังคับให้ตัวเองมีศรัทธาให้ตัวเองเริ่มปฏิบัติให้ตัวเองเริ่มพิสูจน์ประพฤติพิสูจน์อาตมาถึงแปลสัทธินทรีย์ว่าเชื่อฟังเชื่อฟังนี่หมายความว่าทำตามลงมือปฏิบัติมันก็สูงขึ้นทีนี้ผลของอินทรีย์นี่สูงขึ้นมาเรื่อยๆก็มีตัวเป็นตัวได้ตัวเป็นตัวมีจนกระทั่งเป็นมีขึ้นได้คุณก็จะเกิดญาณเห็นความจริงว่าเมื่อได้เมื่อลดละเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะหนึ่งเราอยู่รอดไหมเราไปรอดไหมกระเบียดกระเสียนบ้างก็เถอะแต่มันก็ไปได้หลายคนทำแล้วบอกโอ้โหยิ่งได้ไปยิ่งให้ไปยิ่งได้มาก็มีแต่ตมาไม่อยากจะเอาสิ่งนี้มาพูดมากพูดมากประเดี๋ยวมันคล้ายๆมายั่วยุมันเป็นเชิงชั้นวิธีการพูดยิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งบอกยิ่งให้ไปยิ่งได้มาไม่ต้องมาให้คนอื่นนะให้ไปนี่คือมาให้อาตมาก็คุณแน่ล่ะคุณก็ศรัทธาแล้วคุณรู้นะนี่คุณมีปัญญาหรือคุณฉลาดแล้วนี่คุณก็ให้คนที่ควรให้ใช่มั้ยคนที่ควรให้คือใครคนที่ควรให้ที่สุดก็มันก็สอดคล้องทั้งนั้นน่ะก็คนที่อยากให้ขนาดมาให้ที่นี่ยังอยากจะมาให้กับมืออาตมาเลยอยากจะให้อาตมาไปให้ที่นู่นที่นี่ที่ไหนก็ไม่ดีเท่าต้องมาให้กับมือเลยน่ะอะไรอย่างงี้เป็นต้นมันก็ถนัดกว่างี้มันก็ธรรมดาไอ้เรื่องนี้มันไม่มีแปลกอะไรมันเป็นเรื่องสามัญนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณเริ่มต้นพยายามพิสูจน์แล้วกำลังที่ได้มาหรืออินทรีย์ที่ได้พิสูจน์ว่าเอ๊ยยิ่งให้ไปก็ยิ่งดีขึ้นนะอย่างน้อยที่สุดคุณยิ่งให้ไปคุณยิ่งเบาเบายังไงแม่ในยามละเอียดลึกเกินนะลึกซึ้งเบามันก็หมดปลงภาระสะอาดโปร่งใจแต่ในทางโลกเขานี่นะถ้าได้ทำทานแล้วคุณสบายใจโอ้โหคุณปราบเรื่องคุณอิ่มเอมใจสบายใจเพราะคุณได้ทำทานจริงๆลึกซึ้งซ้อนฟังดีๆหน่อยนะอาตมาจะขยายความให้มันละเอียดให้ฟังดีๆลึกซ้อนว่าเขาทำบุญอย่างโลกทำทานอย่างโลกให้ทานแล้วก็โอ้สบายใจปราบปลื้มกลึ้มโปร่งใจอันนั้นมันบำเรอกิเลสคุณได้ทำทานคุณก็เลยดีใจที่ได้ทำทานสองทำทานแล้วคุณก็ยังนึกอยู่เลยว่าฉันทำทานเนี่ยฉันก็มีบุญละฉันจะได้การตอบแทนจากบุญอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนั่นนะมันก็กลุ้มลึกๆอยู่ในใจว่าเนี่ยฉันเดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันจะต้องรวยอย่างนั้นฉันจะต้องได้ได้สมใจงอนอย่างนี้มันมีความตะกละมันมีความโลภมาให้คือมันคล้ายๆกับลงทุนน่ะนะลงทุนไว้ก่อนประเดี๋ยวดอกออกทีหลังหรือผลได้มันจะงอกตามมาทีหลังได้ยิ่งกว่าเก่าลึกๆของอาการทางจิตพวกนี้มันยังมีอยู่ก็เลยดีใจหรือโปร่งใจหรือว่าสบายใจเพราะเราจะได้มันมีหวังอยู่ว่าจะได้อันนี้ก็คือลักษณะของกิเลส ที่ยังเป็นความต้องการมาให้แก่ตนอยู่อย่างนี้ไม่บริสุทธิ์แต่คุณสบายใจได้คุณกลุ่มได้ชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าวะชาติหน้าไม่ได้ก็ของเรานี่วะชาติโน้นอีกวะมันยังมีภพมีชาติยังมีภพมีชาติเพราะฉะนั้นการทำบุญแบบนั้นทำทานแบบนั้นสอนกันอยู่แบบนี้ละอ้าวดีไม่ดีไม่ได้บอกให้แกรู้สึกเอาเองด้วยซ้ำไปอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานขอเลยแปลว่าขอเลยอธิษฐานนะจะทำทานเมื่อไรก็เอาเลยโอ้ยบางคนนี่นานเหมือนจะเอาหมดทั้งโลกเลยนะโอ้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้อธิษฐานไว้เนี่ยทำบุญไม่เท่าไหร่หรอกนะจะเอาทั้งนั้นก็โอ้โหขอช้างขอไม้ลูกข้าขี่ขอเก้าอี้ให้ลูกข้านั่งขอระฆังให้ลูกอะไรเตียงตังให้ลูกข้านอน ขอละครให้ลูกข้าดูขอหมดนั่นแหละคือก็ล้อเลียนนะคนที่เขาเอามาแต่งพวกนี้ล้อเลียนขอไอ้แบบนี้นะมันจะไปโลภมันจะสละความโลภมันจะไปให้อะไรให้คือไม่เอาใช่ไหมให้คือให้คนอื่นใช่ไหมมันโอ้ยเราให้มันเป็นหางขวางงูไปพ้นคอมันก็มาเอาอยู่อย่างเก่านะเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยสายศรัทธาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โปร่งได้ว่างจริงแต่มันเป็นสุขชนิดหนึ่งสุขบำเรออารมณ์ฟังดีๆนะอันนี้มันซ้อนอารมณ์มันยังไม่เป็นตัวตนทีเดียวแต่ก็สบายทำบุญทำทานพวกนี้ไว้อารมณ์มันก็ได้แล้วแต่มันต่างกันนะกับอารมณ์สละแล้วหยุดสละแล้วอย่าไปหวังอะไรตอบแทนสละแล้วโล่งไปเลยสละแล้วหมดไปเลยปล่อยไปเลยวางไปเลยให้คือให้อย่างงอให้คือให้ให้นี่คือไปอย่างนี้ใช่ไหมให้คือให้หรือไม่ให้คือลงมีวิถีโค้งแล้วมาถึงเราวันใดก็วันหนึ่งอาจจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช่ไหมลงมีวิถีโค้งแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีโค้งมาหาเราจะบุมบอลแรงมันหลายรอบหน่อยก็แล้วกันมันจะต้องมาหาเรานะอันนี้เราต้องฝึกต้องฝึกนะต้องฝึกอาตมาอธิบายอารมณ์นี้ไม่ได้คุณต้องมีเองอารมณ์ที่ศรัทธาเชื่อว่าให้ไปแล้วเนี่ยยังมีสุขแบบหวังเบื่อเบลอกับให้ไปเป็นอารมณ์ที่สะอาดเลยเชื่อว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณต้องทำของคุณเองว่าให้ไปอย่างสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันโล่งว่างมันสุขใจอย่างอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่สุขใจมีภพมีชาติไม่ใช่สุขใจมีหวังแต่สุขไม่มีหวังตอนนี้สุขไม่ต้องหวังกล้าไหมสุขยังไม่ต้องหวังนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะอาตมาว่าไม่ใช่เรื่องเล่นนะสุขไม่ต้องหวังให้โดยไม่ต้องหวังอะไรเนี่ยกล้าไหมล่ะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ต่างกันแหละใช้ปัญญาเอาปัญญาขึ้นมานะเพราะเมื่อเกิดความเชื่อหรือเกิดศรัทธาถ้าได้คุณได้พิสูจน์ศรัทธาที่ว่างโล่งเบาโดยเฉพาะยิ่งรู้จิตว่าเออเรายังหวังอย่างหยาบแล้วเราก็ละดูอ๋ออย่างหยาบมันล้างแล้วมันออกไปแล้วมันไม่ต้องหวังมันว่างมันเบามันดีกว่าคุณก็จะเชื่อมั่นปฏิบัติพิสูจน์เป็นเชื่อฟังปฏิบัติตามจนกระทั่งผลของการปฏิบัติมากขึ้นมาจนกระทั่งถึงขีดหนึ่งน้ำหนักของที่คุณได้พิสูจน์ได้พบได้เกิดได้เป็นเสพทั้งอารมณ์กระทั่งปฏิบัติจริงมีประสบการณ์มีบทบาทได้ทำมาจนกระทั่งถึงน้ำหนักขนาดหนึ่งเข้าเขตศรัทธาพละเป็นกำลังอันไม่กลับกรอกอันมั่นใจอันยืนยันไม่วิจิกิจฉาอันเห็นผลที่แน่เป็นศรัทธาผลอย่างนี้เป็นความเชื่อมั่นศรัทธาผลหรือศรัทธาพละเป็นกำลังพละและเรียกว่าพละต่างจากอินทรีย์เท่านั้นอินทรีย์ก็เป็นกำลังระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถือว่าสอบได้จนกระทั่งอินทรีย์เลยขีดไปสอบได้จนกระทั่งถึงขีดสอบได้แล้วไม่มีการเวียนกลับเพราะมันชัดเจนทั้งสภาพจริงของผลของผลที่กระทำได้เชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่อมั่นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเชื่อมั่นอย่างนี้นะเอาทีนี้มาเข้าเรื่องภาคปฏิบัติอาตมาพาทำมาลดมาละเอาตัวอย่างง่ายๆแต่แม้ตัวอย่างง่ายก็ยากเนาะเรื่องกินนี่ยากเอาอบายมุขดีกว่าเอาอบายมุขดีกว่าเล่นไพ่แม่คนเล่นไพ่ก็คงไม่มากเท่าไหร่ล็อกมาที่นี่กินเหล้าติดเครื่องแต่งตัวผู้หญิงนี่ติดเครื่องแต่งตัวติดอะไรก็แล้วแต่เถอะอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ที่มันพอโทก็พอแล้วมันไม่เห็นจะต้องไปติดไปอะไรมันมากมายทาเจ็ดชั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนนี่ติดจริงๆต้องทาเจ็ดชั้นเจ็ดหกครึ่งหกชั้นครึ่งยังไม่ยอมต้องเจ็ดชั้นโอ้ถ้าไม่ได้จัดชั้นดูเหมือนมันไม่ได้ทาดูมันยังพองๆมันยังไม่เต็มเอาละพูดจะจัดๆว่างั้นเถอะนะเสร็จแล้วคุณมาหัดแล้วมาฝึกปือทีนี้คุณลดคุณละลดละบอกเออเราไม่ต้องมีไม่ต้องเสพอารมณ์ว่าแม่เราได้ทาเนี่ยเรารู้สึกสุขบำเรอตอนหลังๆมาก็ไม่ทาลดลงไปบ้างก็โหยหาไปบ้างรู้สึกว่ามันนั่นมันอะไรจนกระทั่งสนิทใจจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ทานี่ก็เห็นจริงเลยมองเห็นชัดเจนว่าปะโถสะอาดสะอ้านเบาดีสบายไม่ต้องเป็นอะไรเลยโอ้โหรูขนก็ได้หายใจ แต่ก่อนนี้รูขนโหทาไว้อุดไว้เจ็ดชั้นแล้วมันจะได้หายใจยังไงแล้วก็ผิวหนังคนมันมีที่ไม่มีรูขนระบายไหมอากาศก็ไม่ได้ระบายเหงื่อก็ไม่ได้ระบายอะไรก็ไม่ได้ระบายไม่รู้จะทรมานตนไปขนาดไหนเดี๋ยวนี้หน้าเนี่ยทาแล้วยังทาแข้งขาด้วยนะทาไม่พอเอาถุงมาไอ้ที่เราไอ้อากาศไม่เข้ามาใส่ไปอีกด้วยนะมันไม่ซีดไงทนไหวเห็นขาซีดๆแล้วก็ว่าขาขาวเพราะมันไปอบทุกอย่างเลยใช่ไหมขามันก็ซีดแล้วก็ว่าขาขาวอุ้ยเนียนขาวมันจะตายเอาอะนะเนี่ยมันจะตายเอายังไม่รู้ตัวเนี่ยทำไปสารพัดก็เข้าใจอย่างนั้นนะนี่ก็ว่าหน่อยนั่นแต่ก่อนนี้อาตมาจัดก่อนนี่เพราะอาตมาแต่ก่อนนี้ละเลงเรื่องกามโอ้ยพูดพวกนี้จัดแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยกล้าเข้ารอหน้ารอคนที่ไม่มีอินทรีย์พอไม่มีความกล้าพอฟังเทศอาตมาแต่ก่อนพูดอาตมาถล่มพวกนี้โอ้ไม่ค่อยเข้าหน้าเดี๋ยวนี้นานๆเอาทิ้งเรื่องงามยามดีก็ว่าบังเอาละก็พอไม่เอามากเอาไม่คุณติดสิ่งเหล่านี้พอคุณมาเลิกพอมาเลิกแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เลิกแล้วมันไม่มีความจำเป็นเราไม่ได้เป็นความด้อยเราไม่ต้องสวยเราไม่ต้องไปมีอย่างที่เขาแหวกไฮโซเขานิยมเราก็ไม่ต้องนิยมแล้วสบายหน้าก็สบายหน้าแข้งขาก็สบายไม่ต้องไปแล้วถุงน่องรองเท้าต้องทานู่นทานี่อะไรก็ไม่ต้องแล้วอะไรเนี่ยโอ้มันว่างมาเป็นธรรมชาติสุขภาพร่างกายดีอะไรคุณจะเกิดญาณเห็นความจริงว่ามันดีละมาได้ความเชื่ออย่างนี้เพราะปฏิบัติปัญญามาปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติได้คุณทำไงวิริยะแม่ต้องเพียรทำนะต้องบอกตัวเองให้ทำนะต้องให้ละนะต้องบังคับตัวเองนะต้องสู้นะต้องปฏิบัตินะต้องฝืนต้องทนต้องอะไรต่ออะไรมีวิริยะความเพียรต้องภาคเพียรอุตสาหะพยายามปฏิบัติตามหลักที่เราคิดว่าต้องลดละอันนี้ให้ได้เลิกหลุดมานี้ให้ได้คุณพยายามทำเข้าวิธีทำอย่างไรต้องใช้สติรู้ตัวเสมอมันไม่รู้ตัวมันก็เอาไปแล้วเผลอทำอย่างที่เคยตัวอย่างที่ไปติดกำลังของสตินซีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพยายามมีความรู้ตัวแล้วก็เพียรตั้งใจทำอย่างที่เราหมายฝึกปรือลดละทำบ่อยๆจนเกิดผลจนเกิดญาณจนเกิดการปลดปล่อยได้ทั้งนอกและทั้งในจิตก็ปล่อยวางได้จิตก็ละคลายได้ซ้อนจากละคลายแล้วก็เห็นผลดีของมันว่าเอ๊ะละคลายนี่มันเบามันว่างมันโปร่งมันไม่ต้องติดต้องผูกต้องพันมันก็ไม่เห็นด้อยตรงไหนที่จริงมันกลับมีเวลามีแรงงานมีทุนรอนอย่างน้อยทุนรอนคุณเหลือขึ้นแน่นอนเลยโดยคุณไม่ต้องไปเปลืองนี่ก็ชัดๆไม่ต้องไปเสียเวลาโอ้โหบางคนนี่ขอเวลาแต่งตัวนี่3ชั่วโมงนะคะอยู่หน้ากระจกเขียนแล้วแต้มอีกทาแล้วลบใหม่ว่าก็อยู่นั่นแหละไอ้นวลมังบิดไปดูดีอย่างนี้โอ้จะประคุณเอ้ยเวลาคืนมาทุนรอนเงินทองนี่ไปเสียคืนมากำลังต้องใช้แคลอรี่ต้องใช้นะไม่ใช้แคลอรี่นะใช้ความสามารถใช้แคลอรี่ใช้สมรรถนะจ่ายนะเราได้สิ่งเหล่านี้คืนมา3อย่างที่อาตมาว่า1ทุนรอน2เวลา3แรงงานทางความคิดหรือแรงงานทางกายก็แล้วแต่ได้คืนมาจริงๆคุณเลิกละมานี้ได้คืนจริงๆเพราะฉะนั้นหยุดอันนี้มันไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเบาว่างแล้วตัดมาเลยแล้วจิตอารมณ์ที่ว่างเหล่านั้นถ้าคุณเห็นชัดเลยว่าโอ้ไม่ต้องเป็นงามอย่างงอนไม่ต้องไปอย่างงอนสะอาดบกสะอาดอย่างนี้แหละมักน้อยสันโดษแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงไปมากไปต้องเสียเวลาต้องไปเสียของเสียเข้าอะไรพวกนี้ดีกว่าญาณปัญญาคุณเห็นเหล่านี้คุณก็จะเจริญขึ้นด้วยเจริญขึ้นด้วยสตินซีสั่งสมเข้าเป็นสมาธิแปลว่าตั้งมั่นตั้งมั่นในการกระทำได้จิตแข็งแรงสั่งสมลงทั้งความจริงที่เห็นทั้งความจริงว่ามันดีนะไม่เปลืองไม่พลานไม่เป็นภาระไม่หนักไม่หนาไม่ต้องผูกพันอะไรต่างๆนานาแล้วก็ทุ่นเจริญละเอียดละออนะคุณที่ได้ค่าที่ได้เป็นคุณคือเป็นสิ่งที่ดีคุณนะคือสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นโทษไม่ได้เป็นภัยมันมีซ้อนเนี่ยเพราะงั้นคุณภาคเพียรทำวิริยะโดยมีสติสัมปชัญญะตั้งใจรู้ตัวแล้วก็ทำให้มันถูกสั่งสมลงเป็นสมาธิปัญญาก็ซ้อนอยู่ตลอดเวลาปัญญานี่จะ ยู่ในแทรกตัวนี้ต้องรู้หมดตามความจริงทุกอย่างคุณวิริยะไหมมีสติไหมถึงขั้นสมาธิหรือยังปัญญาคุณจะตรวจสอบหมดเลย ถ้าคุณได้ทำนี้ครบอินทรีย์นะศรัทธาอันนี้จะเป็นศรัทธาที่เกิดทุกอย่างเลยปัญญาเป็นตัวควบคุมวิริยะคุณทำไปจนกระทั่งทำไปเก่งๆๆเขาไม่ต้องเพียรอะไรมากนี่มันเหมือนกันได้ง่ายๆขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งเป็นเองไม่ต้องดันไม่ต้องภาคเพียรไม่ต้องคุมเข่งอะไรกับตัวเองเลยเป็นได้สบายความรู้สึกสติรู้ก็ทันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งเป็นรู้เสมอถ้ายิ่งตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสมาธิจิตได้สำรอกจิตได้ขัดเกลาจิตได้เกิดญาณในนี้เพราะในสมาธิจริงๆสมาธิหรือฌานที่จริงอาตมาเคยอธิบายว่าสมาธินี่คืออัฐิของศีลอัฐิของจิตอัฐิของปัญญาอัฐิทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสิ่งที่ได้นี่มันเจริญขึ้นจริงมีปัญญาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นที่อาตมาจังใจจะพูดเมื่อกี้ว่าสมาธิที่เป็นฌานฌานใดไม่มีปัญญาฌานนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่นับว่าฌานฌานต้องมีปัญญาร่วมด้วยเสมอมีญาณมีปัญญาร่วมมีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดรู้ว่านี่คือฌานฌานคืออะไรฌานอีกนัยยะนึงก็คือการเผากิเลสฌานเนี่ยฌาปนกิจเนี่ยมันเผาอันนั้นน่ะฌานนี่ฌานฌานเผาเพ่งเผาเพ่งก็คือต้องจดจ่อรู้ให้ได้ว่าเราเผาอะไรอย่าไปเผาตะพุตะพือพอไอ้โจรมันเข้าบ้านนี้เผาบ้านมันเลยเผาบ้านเพื่อให้เผาโจรตายหมดเลยในบ้านมีทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่อยู่ในบ้านนี้มีใครตะใครมีอะไรหมดเลยเดี๋ยวยิ่งกระจอมเทียนนะเผาเละเลยอย่างนี้ก็ไม่แหลกเลยก็บรรไลหมดทีเราจะฆ่าโจรแล้วก็พยายามจับแต่ตัวโจรออกมาเผาแต่โจรเพ่งก็คือเล็งให้เหมาะเล็งจับให้มั่นว่าอะไรคือสิ่งที่เราอกุศลอย่างไรกิเลสอย่างไรทุจริตตัวไหนลักษณะที่จะต้องเผาไม่ใช่ไปเผาตีคลุมหมดเลยอย่างที่เมาหมูแบบนี้มันไม่ถูกนะนี่คือฌานต้องเพ่งให้จัดเล็งให้จัดเหมาะให้เหมาะเจาะแล้วทำลายจึงแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าเพ่งเผาฌานเพ่งเผาเมื่อเพ่งกิเลสได้แล้วพอเผากิเลสถูกกิเลสลดจริงนั่นแหละคือฌานต้องมีปัญญาร่วมถ้ามีเป็นปัญญาร่วมสมถะเป็นไงนั่งกดสะกดจิตไปเลยนี่เนี่ยเพ่งนี่เรียกว่าเผาทั้งบ้านเผาทั้งบ้านมันก็ดับเกลี้ยงไปเหมือนกันแล้วก็ว่าถือว่าฌานก็ได้คุณก็เลยมารู้แต่ไอ้ตรงที่กดเอาไว้หมดแล้วตรงนี้ก็เป็นใสนะถึงอธิบายกันเหมือนกันน้ำแก้วน้ำที่มันมีฝุ่นน้ำมีฝุ่นเสร็จแล้วคุณก็กดฝุ่นให้มันตกตะกอนไว้ข้างล่างแล้วคุณก็มาดูไอ้ตรงใสเนี่ยไอ้คนมันเต็มเบิกเลอะเลยเนี่ยกระตะกอนเต็มซึ่งมันไม่เหมือนวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยน้ำขุ่นมีอะไรเนี่ยกดพยายามหยิบตะกอนให้ถูกแล้วหยิบตะกอนฆ่าตะกอนออกไปแม้มันจะได้ทีละตัวก็ช่างออกไปเรื่อยๆมันออกไปมันก็ใสไปตามลำดับมันออกได้มากมันก็ใสมากขึ้นถ้าออกได้หมดก็ใสหมดเลยทีนี้กวนให้ตายไงมันก็ไม่คุ้นเพราะว่ามันน้ำใสโดยสัจจะโดยเอามันออกจับตัวมันมั่นเอามันไอ้นั่นได้เพราะนั้นศรัทธาที่อาตมาอธิบายมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าศรัทธานี้พร้อมปัญญาจะประกอบมาแต่แรกเลยจนกระทั่งปัญญามีภาคปฏิบัติของวิริยะสติสมาธิมีคุณลักษณะทั้ง3นี้อีกชัดเจนสติคุณก็โอชัดเจนรู้รอบรู้ตัวรู้อะไรต่ออะไรว่าปฏิบัติอย่างไรทำถูกไม่ปัญญามันจะช่วยเสมอๆถ้ามันไม่อยากทำวิริยะแต่ทำไปก็ต้องพยายามภาคเพียรทำให้จริงวิริยะก็ช่วยจนกระทั่งมีผลเป็นสมาธิตั้งมั่นมีผลแข็งแรงเป็นฌานเป็นวิมุตติวิมุตติก็คือหมายความว่าถึงขั้นสุดท้ายทำจนหลุดพ้นทำจนนิโรธวิมุตติทำจนดับสนิทสมาธิก็เกิดฌานเกิดวิมุตติเกิดฌานเกิดวิมุตติอย่างเงี้ยได้จริงคุณก็มีปัญญาพร้อมคุณก็มีอินทรีย์พละ5อย่างนี้ขึ้นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับจริงๆนี่คืออินทรีย์พละปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัตินั่นแหละอีก5 4 3 4กับ7 8 4 3 4ก็คือสติปัฏฐาน4 1สมปัฏฐาน4 2อิทธิบาท4 3นี่คือ4 3 4ของ3หลักนี้ 7กับ8ก็โพชฌงค์7มรรค8นะเราปฏิบัติอย่างนี้จริงๆอินทรีย์กับพละนี้ก็จึงมีเนื้อหาของผลดังที่อาตมาอธิบายหยิบมาพยายามอธิบายเป็นภาษาให้ฟังนะแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่เข้าทางเท่านั้นแหละศรัทธาเนี่ยไปใหญ่เลยถ้าไม่เป็นสมาธิติจริงๆเนี่ยไปใหญ่จะฉลาดก็ฉลาดได้มันฉลาดทุกวันนี้ก็ทำมันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช้ศรัทธานะร่ำรวยมากมายสร้างอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วคนก็เชื่อจริงๆเชื่อกันได้เชื่อได้ๆอะไรก็ได้บางทีพอเข้ารถเข้าพงยังไปด้วยเลยไปเอาละนี่ก็อาตมาอธิบายอะไรขยายความเชื่อในลักษณะของเนื้อหาของสารสัจจะนะเป็นสัทธินทรีย์สัทธาพละหรือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์จนสัทธาพละนะวิริยาพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละก็มีนัยยะที่อาตมาได้ขยายความสู่ฟังแล้วนะอาตมาอยากจะให้พวกเราเสริมศรัทธาเพราะอาตมามารื้อศรัทธามารื้อเพราะว่ามันศรัทธางมงายมาให้ปัญญาจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาโอ้ยฉลาดหมดเลยตอนนี้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยหนักเข้าแม้แต่อาตมาพูดก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะเพราะมันรู้แต่ยังไม่เอานะยังไม่เชื่อยกตัวอย่างอะไรประกอบหลายอย่างแม้แต่ภาษารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าง่ายๆแม้จะเอาอย่างภาษารีบุตรซะด้วยนะไม่เชื่อง่ายๆไปเลยอาตมาก็อยากจะให้มาย้อนคิดถึงศรัทธาบ้างว่าถ้าเผื่อว่าศรัทธาไม่มีศรัทธาจริงจะศรัทธาจริงๆก็อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วจะต้องให้เกิดความจริงที่เห็นจริงเป็นจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็จะไม่ศรัทธาอะไรซะบ้างเลยที่อาตมาพูดก็ดีแนะนำก็ดีทำอะไรก็ดีควรทำไปหมดทั้งด้านนอกด้านในกายกรรมวจีกรรมมันรวมให้ทำเกิดมโนกรรมด้วยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ค่อยกราบพระคุณก็หัดกราบพระซะบ้างกราบบ่อยๆกราบมากๆเข้าก็จะชำนาญจะคล่องแล้วมันจะรู้สึกว่าการกราบเนี่ยมันมีอะไรดีเหมือนกันมันมีอะไรบอกทั้งหมดไม่ได้ล่ะทำไปอาตมาก็พยายามนำพาทำต่อไปนี้ถ้าเผื่อว่าพอสมควรแล้วนะมีที่ข้างหน้าเนี่ยพอสมควรนี่จะทำที่ไว้สำหรับคนปีนขึ้นไปกราบข้างบนไม่ไหวเอาไว้ตรงนั้นอ่ะเป็นแท่นกราบมีที่ไว้สำหรับกราบตรงนั้นน่ะแต่ข้อสำคัญอย่าเอาธูปเทียนมาตั้งตรงนั้นก็แล้วกันอาตมาก็กลัวจริงใช่ไอ้คนไม่รู้ล่ะมันเอามาคนรู้เราก็ไม่เป็นไรเอามาต้องค่อยไปว่ากันทะเลาะกันไปเดี๋ยวเขาเอาปืนมาวางทีนี้เขาไม่เอาธูปเอาเทียนแล้วจะยุ่งเพราะงั้นต้องระมัดระวังจริงๆเหมือนกันนะก็ค่อยทำไปต่อไปทำถ้าเพื่อเสร็จจริงๆคงจะมีที่ไว้สำหรับกราบที่ตรงข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นก็มันก็ที่ไม่พอหรือว่ามันไม่ได้ทำกันสมบูรณ์การกราบคารวะพระพุทธเจ้าสายศรัทธาจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งเสริมสรรเสริญอยู่สายทางด้านมหายานแท้ๆปัญญาเห็นไหมยังกราบกันไม่ใช่น้อยเลยนะมหายานเนี่ยโอ้โหอาตมามีซิมคนบอกโอ้ต้องกราบบังนึงอ่ะร้อยกับแปดกะทีอะว่างั้นนะเพราะแกพูดไทยไม่ชัดนะไม่รู้ไปเอาอะไรมาใส่เป็นร้อยกับแปดกะทีอะไรก็ไม่รู้แกฮะไม่ใช่ลูกปัดกราบกราบตามลูกปัดนับมันร้อยกับแปดกะทีต้องกราบตั้งร้อยแปดทีนั่นนะอย่างพวกที่เบสเนี่ยเขากราบเป็นพันทีเลยนะกราบมันก็เป็นอย่างน้อยเป็นพิธีกรรมเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งการกราบคารวะเอาสังเกตง่ายๆสิพวกเรากราบเนี่ยกราบสวยๆกราบดีๆกราบอย่างน่าศรัทธาเนี่ยคนรู้สึกทึ่งนะชาวโศกกราบดีๆเนี่ยไปกราบต่างสะดุดทันทีสะดุดกราบทุกวันนี้มันไม่มีน่าเชื่อถืออะไรกราบเหมือนเสียไม่ได้บางทีมือไม่ถึงพื้นหรอก3แล้วนะกราบ3แล้วโอ้มันจะกราบหรือไม่กราบกันวะเนี่ยมันเหมือนกับมาทิ้งอะไรคือมันน่าเกลียดแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราก็เลยมาฟื้นแม้แต่เรื่องของกราบนี่เป็นจางกับประดิษฐ์เรื่องบรรจางกับประดิษฐ์อย่างไรแล้วกราบก็ให้มันรู้ให้มันสุภาพออกไปเรียบร้อย ฝึกไปตั้งแต่แม้แต่กายกรรมรูปธรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเสริมศรัทธาได้สิ่งที่ควรกราบโคนคารวะเคารพพวกเรากราบกันกราบกับพื้นดินเลยกราบอะไรต่างๆมาแต่ต้นที่เราทำจะเห็นได้เดี๋ยวนี้พวกเราก็แม้แต่พวกเราเนี่ยจะกราบกับพื้นดินแม้แต่แต่ก่อนนี่โอ้ยพระเจ้าเจอกันกลางถนนเจอกันที่ไหนกราบลงไปเลยแต่ก่อนนี้ถึงคนนี่ทึ่งเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่ค่อยแล้วมันจะศรัทธาเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามันไม่กล้าศรัทธาอาตมาเอาว่าเอาไปเอามาแทนที่จะศรัทธาอาตมาเพิ่มขึ้นศรัทธาลดแต่ก่อนกราบอย่างหนักเดี๋ยวนี้กราบอย่างเบาอย่างนั้นหรือเปล่านะอะไรไม่รู้นะอาตมาก็ว่าที่พูดไปนี่พูดหวานๆไปให้พวกคุณได้เอาไปตรองไปคิดอะไรต่างๆนานาทำอย่างไรเราจะเสริมศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอาตมาไม่กลัวชาวอโศกไม่มีปัญญาอาตมากลัวแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะใช้ปัญญาไปในทางแย่อาตมาไม่กลัวชาวโสมไม่มีปัญญากลัวจะมีปัญญาจนหมดศรัทธาเสร็จแล้วศรัทธาหายไปเลยอันนี้เสียพร้อมพยายามเติมศรัทธาขึ้นทำอย่างไรจะเราเติมศรัทธาขึ้นด้วยนัยยะอะไรช่วยกันฝึกฟื้นเพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติถึงเป็นปรมัตถ์ด้วยรูปนอกก็เป็นการเสริมศรัทธาด้วยที่เราจะช่วยกันให้เกิดศรัทธาแม้ว่าทำอย่างนี้สิจะรู้สึกว่ามุมเป็นแนวโน้มเป็นตัวพุ่งตัวเพ่งตัวที่จะให้เกิดไปหาจุดที่สำคัญก็เป็นการเสริมศรัทธากันได้เหมือนกันนะอ้าวละอาตมาบรรยายธรรมะมานี่ก็เกินเวลาไปหน่อยนึงละพอ มนุษย์ทุกผู้ย่อมอาศัยสิ่งที่ตนเห็นจริงคนที่เห็นความจริงที่ยังเป็นความลวงอยู่ในโลกเป็นสภาพที่ยังไม่ใช่สัจจะแท้และเห็นว่านั่นคือความสำคัญเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าอาศัยอยู่เขาก็จะอาศัยอยู่ในฐานนั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ฝึกฝนอบรมสู่สัจจะเข้าใจสัจจะเห็นจริงในสัจจะอย่างถึงที่ล้างละกิเลสที่ถูกมอมเมามาได้จิตสะอาดเข้าไปถึงความจริงเป็นความจริงเท่าใดผู้นั้นก็จะเลื่อนตนเลื่อนฐานะของตนขึ้นไปอาศัยสิ่งที่เป็นจริงขึ้นเท่านั้นและยิ่งเรียนรู้อบรมยิ่งทั้งรู้และทั้งล้างกิเลสล้างสิ่งที่มันดึงจูงไปอาศัยความลวงมาแต่เก่าก่อนได้สูงขึ้นไปอีกสะอาดขึ้นไปอีกมีชั้นเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกสู่ความจริงที่มากขึ้นละเอียดละออขึ้นผู้นั้นก็จะมีฐานอาศัยเข้าสู่ความจริงเป็นคนที่กล้าหาญเองโดยจริงเป็นผู้ที่จะกล้าละล้างหรือกล้าปลดปล่อยกล้าไม่ยึดไม่ถือตามที่ก่อนนี้ก็เคยถือตามที่โลกส่วนใหญ่เขาก็ยังถือแต่ผู้นั้นเมื่อถึงความจริงดังกล่าวแล้วได้ผู้นั้นก็จะอยู่กับความจริงโดยไม่ได้แคร์สังคมไม่ได้แคร์โลกไม่ได้แคร์อื่นๆเลยเพราะว่าเราได้ถึงสัจจะถึงความจริงที่มันดีกว่าประเสริฐกว่าสบายกว่าอย่างแน่แท้แน่ชัดโดยไม่จำเป็นจะต้องหักใจฝืนใจข่มใจ